isang mahalagang seminar sa Ilocos ang pupuntahan ni Ramon. Labis ang kasiyahan niya dahil kasunod ng seminar na ito ay ang pinakaaasam niyang promotion. Malugod niyang ipinalita ito sa kanyang asawang si Ana. Tinulungan naman siya nito para mag-impake ng gamit. Dahil isang linggo rin siyang mananatili sa hotel na pupuntahan niya. Medyo nanghihinayang lang si Ana. Padating na kasi mula sa Amerika ang kanyang kuya at hindi siya masasamahan ni Ramon para sunduin ito. Iyon pa naman sana ang unang beses na makikita ng kuya niya ang kanyang napangasawa. Agad naman siyang niyakap ni Ramon. At nangako ito na pagbalik niya ay magbabanting silang magbayaw. Kinabukasan, hindi agad nakaalis si Ramon dahil tinapos niya muna ang ilang paperworks na maiiwan niya sa trabaho. Bandang hapon na siya natapos, siguradong aabutan na siya ng gabi sa daan, lalo pat aabutin ng ilang oras ang mahabang biyahe. Ayos lang naman ito dahil pagdating niya sa hotel ay mayroon pa siyang isang buong araw para mag-relax bago mag-umpisa ang seminar. Paglagpas niya ng tollgate, napakunot agad ang kanyang noo. Sobrang init ng panahon. Tumatagaktak ang pawis niya kahit nakasindi na ang aircon. Bahagyang matulin ang takbo niya dahil na rin wala siyang gaanong kasabay sa daan. Nang bigla na lamang may tumawid na aso, agad na pakabit si Ramon, mabuti na lang at walang sasakyan sa kanyang likuran. Itinabi niya muna ang kotse sa gilid ng daan. Marahan na hinilot ang kanyang dibdib. Nasa mga oras na ito ay malakas ang kabog. Dahil na rin sa pagkabigla, nakaramdam na rin siya ng kirot kung kaya nagpahinga pa siya ng kaunti. Minasahe niya ang kanyang noo at bahagyang ipinikit ang mga mata. Ilang minuto pa ay bumuti na ang pakiramdam ni Ramon, kung kaya ipinagpatuloy na niya ang biyahe. Tinignan ni Ramon ang relo sa kanyang kaliwang kamay. Alas 4 na ng hapon, bahagya nang nawala ang labis na init ng panahon. Makalipas ang ilang minuto, napansin niya ang isang lalaki. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada at kumakaway sa kanya. Nakasuot ng asul na t-shirt at maong na pantalon. Meron din itong backpack na kulay puti. Maaaring gusto nitong makisabay. Ngunit bago pa man nakapag-isip si Ramon kung isasabay niya ba ito o hindi, ay nalagpasan na niya ang lalaki. Pinabayaan na lang niya at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Medyo nakakainip ang biyahe. Bahagyang nililipang ni Ramon ang kanyang sarili at sinusulyapan ang malawak na tanimang nadadaanan. Nagulat na lamang siya nang makita niyang muli ang lalaking nilagpasan niya kanina. At kagaya dati, kumakaway ito sa kanya at para bang may sinasabi. Sa puntong ito, kinabahan na si Ramon. Hindi niya alam kung ano ang balak nito. Sa isip niya, maaaring hold-upper ito, kung kaya lalo pang binilisan ni Ramon ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ilang oras ang nagdaan, hindi na niya muli pang nakita ang lalaki. Labis siyang nagtataka kung paanong naunahan pa siya nito. Hihinto si Ramon sa isang gasolinahan para magpagas. Ngunit, imbis na huminto ay mabilis niyang nilagpasan ang gas station. Ito ay dahil nakita niyang muli ang lalaki na nakatayo at kumakaway sa kanya. Labis nang kinakabahan si Ramon, nag-aalala na siya para sa kanyang kaligtasan. Tinignan ni Ramon ang relo sa kanyang kaliwang kamay. Alas 4 na ng hapon. Bahagya nang nawala ang labis na init ng panahon. Walang ibang sasakyan sa daan. Nakakaramdam na siya ng pagod. Subalit, hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang tungkol sa misteryosong lalaki. Para bang alam niya sa kanyang sarili na muli itong magpapakita sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Dahil muli niya itong nakita na nasa gilid ng kalsada. Ilang beses itong naulit at walang maisip na dahilan si Ramon kung paano itong nangyayari. Lumiko si Ramon sa isang gas station para magpagas. Ngunit agad siyang kumabig papunta sa exit. Ito ay dahil nakita niyang muli ang lalaki katabi ng pumping station. Ano bang problema niya? Bakit niya ako sinusundan? Pinaghalong galit at kaba ang nararamdaman ni Ramon habang binabagtas niya ang mahabang daan. Kagaya ng inaasahan, inabot na siya ng gabi. Napakadilim na ng daan. Maya-maya ay bumuhos pa ang ulan, kaya medyo nahirapan si Ramon sa kanyang pagmamaneho. Pero hindi nito napigilan ang misteryong bumabalot sa biyaheng ito. muli niyang nakita ang lalaki sa gilid ng daan. Basang-basa ito at kumakaway pa rin kay Ramon. Tinignan ni Ramon ang relo sa kanyang kaliwang kamay. Alas 4 na ng hapon. Bahagya nang nawala ang labis na init ng panahon. Mayat maya pa rin nagpapakita ang lalaki sa gilid ng daan. Minsan ay kung ano-ano na ang pumapasok sa utak ni Ramon. Umabot na sa puntong pinalak niyang sagasaan na ang lalaki upang tumigil na ito sa pagsunod. Pag-aalas 6 na ng hapon, palubog na ang araw. Ilang oras pang magmamaneho si Ramon, nakakaramdam na siya ng pagod. Para bang napakatagal ng biyaheng ito, isama mo pa ang pananakot ng misteryosong lalaki. Inabot na ng gabi sa pagmamaneho si Ramon at makailang ulit nang nagpakita sa kanya ang lalaki sa gilid ng daan. Tinignan ni Ramon ang relo sa kanyang kaliwang kamay. Alas 4 na ng hapon. Bahagya nang nawala ang labis na init ng panahon. Nagtataka si Ramon dahil wala siyang kasabay sa daan. Sa puntong ito, bigla niyang naalala ang kanyang asawa. Para bang nais niyang marinig ang tinig nito. Susubukan niya sanang tawagan ito gamit ang kanyang cellphone. Pero nadismaya siya nang makitang lobat na ito. Sa di kalayuan, nakita ni Ramon ang isang phone booth sa gilid ng daan. Sa totoo lang, napaka-imposibleng magkaroon ng phone booth sa lugar na ito. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya dahil bigla siyang huminto sa tapat nito. Bumaba si Ramon at idinayal ang landline number nila. Inaasahan niyang marinig ang tinig ng kanyang asawa. Subalit nagulat ito dahil isang lalaki ang sumagot sa kanyang tawag. Hello? Sino ito? Nasaan si Anna? Ah, hello. Wala siya dito eh. Nasaan nga siya at sino ka ba? Ako ang kuya ni Anna. Pasensya ka na, tumawag ka na lang mamaya. Nasa punerarya siya ngayon. Pinaglalamayan kasi ang kanyang asawa. Pumanaw ito 3 araw na ang nakakaraan. Hindi makapagsalita si Ramon sa kanyang narinig. Agad itong bumalik sa kanyang sasakyan at matulin itong pinaandar. Kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Labis siyang naguguluhan, ano ba ang nangyayari? Muli niyang nakita ang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan. Kumakaway ito sa kanya. At sa pagkakataong ito, inihinto ni Ramon ang kotse kung saan nakatayo ang misteryosong lalaki. Nakatulala lamang si Ramon at gulong-gulo ang isipan. Napatingin siya sa lalaki at nagbago ang anyo nito. Nababalot na ito ng kulay puting liwanag. Sumakay ito sa passenger seat at nagsalita. Kailangan mo nang sumama sa akin. Pero bago ang lahat, kailangan mo munang tanggapin ang iyong kamatayan. Kung hindi ay mananatili ka lang nabihag ng walang katapusang biyaheng ito. At dito, unti-unti nang naging malinaw ang lahat kay Ramon. Napaluha na lamang siya nang lubos na niyang maintindihan ang totoong nangyayari. Sa isang iglap, nagkapalit ng pwesto si Ramon at ang misteryosong lalaki. Siya na ngayon ang nagmamaneho ng kotse at si Ramon ang kanyang pinagmamaneho. Sa kanilang harapan ay bumukas ang isang lagusan at matulin itong tinungo ng kotse, sakay si Ramon at ang misteryosong lalaki. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon. Para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell.